Gdy zaczynam to pisać, w głowie mam pustkę, ale rękę na pulsie. Zaczynam rozkminiać i lecę pokrótce, bo ręka na pulsie. Jak hip-hop zaczął rozkwitać, kończyłem studia w kieleckiej czwórce. Z ziomkami zaczęliśmy witać go i było nas słychać w kurwę. Niełatwo tu było trafić jak w szóstkę, ale ręka na pulsie. Dlatego robimy tu nową produkcję, bo ręka na pulsie. Jak chcesz się z nami przywitać, musisz mieć rękę na pulsie. Na moich mordach widzę uśmiech, więc nie odkładam nic na później. Ciągle ręka na pulsie, nie wygrałem nic w konkursie. Ciągle ręka na komórce, czytaj, ciągle ręka na kapuście. Ciągnie się tu za mną trochę syfu, bo puściły mi hamulce. Dziś to ja trzymam płachtę w rękach, byku, więc się na to już nie wkurwię. Choć miałem bałagan na strychu i tak olałem te wytwórnie. Przez to dziś zarabiam więcej kwitu, więc nie pytaj się co u mnie. Lecz gdy zaczynałem to pisać, to miałem te kiermany puste. Trzymam tę rękę na cyckach, bo trzymam tę rękę na pulsie. I kolejny Władek na stówce, wjeżdża, bo mam rękę na pulsie. I czuję się kurwa świeżo, jak pierdolone fa w kulce. Bzz, bzz, chcą się bzykać, ale nie mam ich mordo na muszce. Za to kilka mordek na puszce, którzy wolność mają na kursie. Moje loga noszą tu na koszulkach, na bluzie, spodniach i na kurtce. I słuchają w kółko tego byku w swoich furach na babunkcie. Bo nie stoję w tym samym punkcie i trzymam rękę na pulsie. A ciebie gdzie słuchają, tylko chuje. Teraz wystrzeliłem tak do przodu, jakbym wcześniej siedział w katapulcie. Życie szybkie tempo, mam szybkie tętno, jakby Hazel dał pigułkę. Więc nie startuj do zawodów, bo ja stoję już na pudle. Kundle udają pudle, pudle udają kundle. Choć wygrałem pierwszą rundę, to zaraz wygrałem tu dwie następne. Nie przestało bić me serce, chociaż nieraz nie opuszczało szczęście. Przeszedłem w mym życiu trening, który przekracza twoje ludzkie pojęcie. Ta muzyka sprawia, że jestem jak Fenik, ty możesz mnie zniszczyć doszczętnie. Moje ciuchy tu leżą na sklepowej półce, bo ręka na pulsie, a kilku typów się topi tu w wódce. Leżą na kroplówce, jak byli głodni, wybrali se srebrne tace. Jak byłem głodny, wybrałem se srebrne sztuczce. Bo nie trudno tu byku odpłynąć jak w łódce, ale ręka na pulsie. Dzięki temu widzimy się tutaj znów wkrótce, bo ręka na pulsie. Koło zielono jest byku, zielono jest jak na majówce. Tu kleją się palce jak japa po krówce.